Og kig på vejret. I dag kommer der lidt eller nogen sol, men også byer flere steder, lokalt måske med torden. Lidt til frisk vind fra vest og sydvest ved kysterne op til hård vind. Mellem 15 og 18 grader. På engelsk kaldes en syvkabale for. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Thomas Noppen og Katrine Jo. Ja, og i dag skal vi også byde velkommen til Amalie Lyne, som er blogger og klummeskribent. Velkommen til dig, Amalie. Tak. Og til dig, Jon Steffensen, som er teaterchef ved Aveny T. Tak. I er jo gæster i studiet som avislæsere. Jeres opgave det er at tage ugens vigtigste historier og formiddagens vigtigste historier og ligesom gøre os klogere på dem. Nu har I siddet og kigget her i aviserne, mens vi har hørt nyhederne. Har I fundet noget, som bør snakkes om? Altså, der var faktisk noget, vi blev enige om, ikke? Jo, det synes jeg. Som var interessant. Kronikken i Politikken i dag. Hmm. Hvad handler den om? Jamen, det er Christina Hagen, som er forfatter. Og hun har fået en body-double. Altså en kvinde, en meget ung, smuk kvinde, som skal gå i studiet og gå i tv for hende i stedet for hende. Ah. Og det har hun gjort for at skabe en debat om, hvordan kvinder i kulturlivet, hvilke vilkår de lider under. Ja, hun udtaler, eller sin standpunkt er, at man skal ligne en mænd ved knæppe for at blive hørt. Og det er jo, den synes jeg er dobbelt op. Altså det er dels... Det er vel lidt at generalisere der, ikke? Eller hvad? Jamen, det er dels jo en kritik, kan man sige, af litteraturlivet som sådan. Mm. Men det er jo også en kritik af en del af hendes medsøster, der er meget smukke og unge og lookable. Og så kan man sige, at det er derfor, at de bliver hørt, og ikke på grund af deres litteratur. Så hun er jo ude i noget, jeg kalder et minefelt af det større. Ja. Mm. Altså, det er faktisk meget sjovt, fordi hun skrev i Weekendavisen for nogle uger siden, hvor hun skrev, at kvinder i dag kun lever gennem mænd, og kun lever for at se godt ud, og for at gøre deres kærester glade og være noget over for mænd. Og der skulle jeg blev faktisk inviteret i PIT-debat med hende, fordi det er jeg ikke enig i. Men så sprang hun fra, og det var faktisk body-doublen, jeg skulle diskutere med, hvilket også var lidt specielt, men jeg tænkte, det kunne være meget sjovt at prøve. Ja, for hvad siger du til det her med body-doublen? Har hun ret i det, hun siger? Eller hvad tænker det er jo en gimmick, ikke? Altså, på den måde synes jeg, at det er meget sjovt, men man kan sige, jeg synes, det der er lidt mærkeligt omvendt i det, det kan man sige, hvis man har det standpunkt, som hun har med, at det er for galt, at man skal være smuk og være lækker for at kunne trænge igennem som kvinde, så er det jo en lidt mærkelig omvendt måde at gøre det på, fordi så burde hun jo i stedet for stille sig op og sige, hey, det kan godt være, at jeg er blevet lidt ældre, og jeg ikke er helt så lækker mere, men jeg har også lov til at være her, og nu skal I høre på mig. Så det er jo sådan lidt, det er jo en lidt mærkelig omvendt måde. Det er en måde at give efter for det. Det er selvfølgelig for at skabe en debat, ikke? Altså, det giver jo selvfølgelig noget debat. Altså, jeg synes jo, hun har ret på en måde, men den går jo begge veje. Altså, tag sådan en som Burhan G., tag sådan en som Mads Langer. Nu kan jeg se, at Bellevue har et andet ballet halløj i næste uge med ham og Alexander Kølpi. Det bliver jo simpelthen markedsført på Mads Langer og et stort pretty face billede af ham på en plakat i øjeblikket. Mm. Så sex og køn har altid spillet en rolle i det offentlige billede, når man skal frem, og det kan vi ikke. Det tror jeg bliver svært at lave om på, eller har vi lyst til at lave om på det? Det vi taler med Jon Steffensen om og Amalie Lyne, det er begrebet body doubling, hvor en forfatter har skrevet en kronik i Politikken om, hvorfor hun føler, hun bliver nødt til at sende en smukkere version af sig selv ud i det offentlige rum, for ligesom at kunne være en succes. Og så har Jon lige fremført argumentet, at det sker også hos mænd, så måske er det ikke en udfordring kun for kvinder. Du nævnte Mads Langer og Burhan G. Ja. Ja, han er jo en meget, meget flot fyr. Kan vi godt afsløre her i radioen? Ja, de bruger jo også. Altså, mænd bruger jo, det er måske det nye, mænd bruger jo decideret. Var det ikke for et par år siden, de lagde en video ud, Burhan G. og to andre, hvor de sad og sang i en sofa eller et eller andet, eller i hvert fald blev der meget stille hos alle kvinder, når de sad om eftermiddagen, og manden sad i den anden ende af sofaen, og så lige pludselig så tunede kvinderne ind på den der video med tre vaskebrætter, og så blev der helt stille over i den anden ende af sofaen. Jeg tror, det var med Danmarks nationalduo Niklas og Jannik, også kendt som Nick og Jay, måske. Det var måske de tre. Ja. Jeg kan huske, at Anders Breinholt lagde i hvert fald noget op med hans daværende kone, eller hvem det nu var, der sad og så den, og så lige pludselig, så var der slet ikke hul igennem den søndag eftermiddag. og det viser jo bare, at det er meget symptomatisk for, at man kan jo ikke på den måde fjerne sex og skønhed i det offentlige rum. Mm. Men derfra til at gå, som du også er inde på, Amalie, til at hvis man skriver en fremragende bog, eller laver en fremragende plade, eller spiller fremragende på en scene, så hænger det jo ikke sammen. Altså kvalitet høj kunst, stor kunst, hænger jo ikke sammen med det alene. Så det er da rigtigt. Jeg tror, at hun har ret i, Christina Hagen, at hvis man ser godt ud, så får man måske et lille ekstra skub. Mm. Og hvis man det er et lækkert billede bag på bogen og sådan noget. Det tror jeg, der er rigtigt nok. Og forfatterinder har jo lært at spille på det, eller ikke spille på det, lyder så kalkuleret, men man har i hvert fald lært, at det betyder noget. Altså hvor man kan sige, at rødstrømperne måske eller sådan noget, lagde, at man skulle ikke spille på sit køn, så er der ingen tvivl om, hele det nye kuld for forfatterskole, eller det nye kuld af forfattere, især kvinder, spiller på det, eller bruger det som en del af det, men det er jo ikke det samme. Og det er måske også en lille smule nyt i forhold til, du nævner sådan som Burhan G. og Mads Lange og sådan noget, som jo er inden for popkulturen og sang og musik, og der har man jo kendt det længere med skuespillere også, men jeg er lidt overrasket over, at hun også føler, at det gør sig gældende inden for forfatterbranchen. Man kan sige, hele bogbranchen og hele forfatterskabet har jo altid betragtet sig lidt som en højere kunstart. Nogen vil kalde det støvet, og der kan det måske være, at støvet er ved at lægge sig, eller blive pustet væk, og så er det velkommen til den verden, man nu agerer i. Og så har det også noget at gøre med den udvikling, vores medier er i, ikke? Hvor med sociale medier og videoer og sådan noget, altså det visuelle betyder mere og mere, end det måske gjorde for 20 år siden. Ikke? Ja. Mm. Men jeg synes, debatten er interessant, og specielt når den bliver sat så hårdt op, og nu kan lytterne ikke se de der pikhuller, hun har... beskriv dem lige. Lad os lige høre, hvordan hun ser ud, og hvordan hendes dobbelt ser ud. Nu sidder jeg med avisen her. Jamen, der er sådan et billede, der ledsager kronikken, som viser sådan en rød dør med sådan nogle pikhuller, hvor at mænd kan stikke deres pik ind. Glory holes. Ja, lige præcis. Og det ene hul, der er hun så selv, Christina Hagen, og i det andet er der en prostitueret. Okay. Så er det ligesom skåret ud i pap, eller hvad du kan kalde det. Så man skal prostituere sig selv med sit udseende for at komme frem i verden. Ja. Og det er der, jeg synes, hun også rammer sine medforfatterinder rimelig hårdt. Altså hun skal være til at være klar over, at den kan blive vendt mod hende. Men den har jo været fremme faktisk de sidste par år i forbindelse med nogle af de yngre forfatterinders fremmarsch, hvor faktisk nogle af mændene, jeg tror Lars Bukdal, eller ikke Lars Bukdal, der har været andre, hvor der har skrevet noget, som har vagt en vis form for harme, at de kommer kun frem på deres køn. Altså det er mændene, eller nogle af de mere konservative, mandlige kritikere, der mener, at det er det, der har spillet ind. Så der har hun i hvert fald nogle sammensvorene. Men ja, det er lige så hurtigt glemt, som det er skrevet. Så ugens vigtigste historie er med Jon Steffensens ord, lige så hurtigt glemt, som vi har snakket om. Jeg synes, der er en anden en, der er værd at tage op. Det er selvfølgelig det med Karolineskolen, også den jødiske Karolineskole, der i går blev udsat for hærværk. Ja. Og, hvad var det, der skete? Der blev skrevet fred i Gaza på en mur. Ja, der blev også kommet ruder til sionist svin. Og ballerede et par ruder ind til skolen. Ja, altså det her det er jo også sådan en ting, som man ikke kan gøre andet end at fordømme. Altså det er en stor historie, men... Vil vi egentlig opleve nogen, der ikke fordømte den? Nej, men man kan sige, jeg blev da alligevel lidt overrasket over, at det var gået så vidt. Ikke? Altså, det har jo været ved et stykke tid, ikke? Og det er jo blevet sådan en stedfortræder konflikt i Danmark, ikke? Hvor at folk ligesom deler sig efter de holdninger, de ellers har i indvandringsdebatten i Danmark. Og der har jo været også voldsomme demonstrationer og sådan noget, men jeg synes godt nok, det her var et ekstra skridt. Altså det, når man selv er forælder, så kan man ikke lade være med at tænke på, hvad hvis det var mit barn, som mødte op på sin skole om morgenen og så det der. Altså, det er meget voldsomt. Og nu hørte jeg noget om, nu skulle der en eller anden stor mur op foran skolen eller et eller andet, som man kunne se ind. Det synes jeg næsten er det værste. Ja. Altså, det er altså terrorismen, det er ikke det, at der springer en bombe i Danmark. Nej. Det er det, at man ikke kan for eksempel gå ind på politikken længere, uden man skal gennem 10 kontroller nærmest, som om det var Vestbredden, man skulle ind til. Det er jo der, det bliver rigtig ubehageligt. Og det er jo der, terroristerne også sejrer, ikke? Det er jo frygten, eller hele den måde landet et land ændrer sig på grund af et eller andet. Det synes jeg er det allerværste. Og skolelederen har jo tidligere været ude at sige til de her børn, at de ikke skulle have synlige symboler og kalot på og sådan noget på vej hen i skolen. Det her, Og det er jo, jeg kan jo sagtens forstå den skoleinspektør, han siger det, og jeg kan sagtens forstå de forældre, som måske vil tage de der ting af børnene for deres sikkerheds skyld. Det kan jeg sagtens forstå. Men jeg giver det helt ret, Jon. Det er jo der i virkeligheden også, at sejren for terroristerne ligger, at man indskrænker folks frihed i det daglige. Og det andet er selvfølgelig, at det er fuldstændig naivt at tro, at Danmark kan... Altså, vi er altså ikke et H.C. Andersen-land længere, der kan putte os i ly af konflikterne, og så sker der ikke noget her. Det er altså også wake-up call, at det kan vi ikke, og nu går vi jo også, jeg vil ikke sige ind i krigen, nu er det jo ikke Israel-Gaza-konflikten, men hele den der IS-ting, den smitter jo også lidt af i hele det her. Nu sender vi et herkulesly afsted, der kan fragte våben, og hvad ved jeg. Det er jo også med til, at Danmark er en del af en international verden. Det skal vi nok også være. Men det er også bagsiden af det, at så bliver konflikterne også draget ind på dansk jord. Det tror jeg er naivt, og tror jeg andet. Det var vores avislæser Amalie Lyne og Jon Steffensen om hvordan vi ligesom er blevet en del af den globale verden. På engelsk kaldes en syvkabale for idioternes fornøjelse, for det er meget sjældent, at kabalen går op. Du er klar over, at det her er et manusløst, uforberedt program, hvor alt kan ske? Det bliver du ved med at sige, men altså, lad os nu se beviser på det. Hver fredag vender René Fredensborg alle kort i en aktuel hovedpersons liv. Du er ikke dement på nogen måde. Nej! Det er godt. Jamen, det er også, hvis du er det, så skal jeg ikke drille med. Fredensborg har altid gode kort på hånden og esser i ærmet. Jamen, jeg er jo ikke bange for at stille dumme spørgsmål. Nej, det kan jeg høre. Syvkabalen. Det er ikke for at genere dig, jeg siger det. Nej. Fredag klokken 18. Her på Radio 24/7. Jeg er ikke dum. Tidligere på ugen blev den danske teatergruppe Global Stories Project med andres øjne pillet plakaten ved Malmø Festivalen. Årsagen var en række klager om racisme. Projektet gik i sin enkelhed ud på, at man faktisk sminkede publikum, så de fik den modsatte hud og hårfarve, end hvad de egentlig ellers ville have. Ikke? Og så tanken var så, at man ligesom skulle, som publikum skulle prøve, hvordan det var at være anderledes, og være en del af en minoritet. Men det blev for hårdt for svenskerne. De opfattede projektet som nedværdigende, og festivalen modtog en række, ikke ekstremt mange, men en række klager om, at det her var racistisk. Blandt andet blev projektet anklaget for at være et blackfacing-projekt. Men hvad er det her blackfacing egentlig for noget? Det har vi spurgt Stig Jarl, som er lektor i teatervidenskab ved Københavns Universitet på. Hallo Stig, er du med? Ja, det er jeg, skam. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Jamen, det er jo et begreb, som er rigtig nyt herhjemme. Men til gengæld så, specielt i USA, og af gode grunde, kan man sige, der er det noget, der indgår i den kulturelle debat. Det betyder jo helt ordret, at man maler sit eller sminker sit ansigt sort. Og der ligger det i det, at det altså er en hvid, og typisk en hvid skuespiller, der sminker sit ansigt sort. Mm. Og det er et gammelt teater. Fænomen. Altså det der med at sminke sig sort, det kan vi finde helt tilbage til middelalder, renaissance osv. Men i USA har man en særlig genre, eller havde en særlig genre, hvor at hvide, typisk komiske skuespillere, de sminkede sig sorte fra sådan cirka midten af 1800-tallet, og så optrådte de med nogle forestillinger, nogle komiske forestillinger, sådan lidt fald på halen, komik var det typisk. Mange af de her forestillinger kaldes minstrel shows, som præsenterede sådan nogle stereotype roller af sorte, og ligesom latterliggjorde de sorte. Der var svingen, den var selvfølgelig overdreven, så man havde dels sorte ansigt, men også sådan meget overdrevne røde læber, og man fik den der karikerende fremstilling. Mm. Og så blev det betragtet som nedladende der, eller hvad? Det gjorde det jo ikke på samme måde i midten af 1800-tallet. Der havde man ikke samme bevidsthed omkring det, og man har faktisk også eksempler på, at sorte skuespillere, måske presset i forhold til arbejdsløshed osv., vælger at sminke sig selv endnu sortere og spiller sådan nogle roller. Men det er klart, at det her, det er da dybt nedværdigt. Det bliver også håndteret lidt forskelligt i sydstaterne og i nordstaterne, og det er noget, som gradvist forsvinder, men vi har det faktisk helt op til på den anden side af 2. verdenskrig. Men så forsvinder det, og så bliver det ligesom begrebet for den her sådan racistiske brug af det sorte ansigt, faktisk. Men kan du nævne nogle kendte eksempler på, hvordan det her blackfacing er blevet brugt i USA, for eksempel? Ja, altså vi har, og den er sådan lidt, den er lidt speciel, fordi det, typisk hiver man Porgy og Bess frem. Porgy og Bess blev egentlig skrevet, det er en opera af Gershwin, den blev egentlig skrevet faktisk for sorte sangere, men det var ikke altid, at man kunne opføre den med sorte sangere. Så for eksempel i Danmark, der blev den opført med hvide sangere, og det var der jo sådan en del protester imod. Men den blev også, og det ligger så også i det, den blev ligesom også anklaget lidt for det her med at stjæle sort kultur, stjæle sort musik, og putte det ind i en form, operaformen, som egentlig oprindeligt er en hvid europæisk form. Og der har jo været en vis, hvad kan man sige, følsomhed, sensibilitet i forhold til det her. Og det er måske også lige præcis det, vi oplever i Sverige. Jeg har faktisk også kun oplevet det i Tyskland. For et par år siden var der en forestilling, en instruktør i Tyskland, som var udsat for præcis det samme, som Global Stories var udsat for i Sverige. Men der indgik en person, der svinkede sig sort i løbet af forestillingen, og det blev der protesteret mod, og der blev protesten møde osv. Den blev så dog ikke taget af plakaten. Okay, men her i Sverige er den blevet taget af plakaten. Hvad mener du om det? Og jeg synes, det er synd. Jeg er dybt imponeret over den måde, som instruktøren har håndteret hele det her på, at han går i dialog og er meget lyttende. Fordi det er jo lige præcis det, der er deres projekt, det er at få en dialog, fremme erkendelse osv. Så i stedet for sådan at gå aggressivt til modangreb, så lytter han. Men det er da også, synes jeg, lidt forstemmende. Jeg synes, at det debatklima, man har i Sverige, det er ikke fremme for en dialog. Det er snarere fremmende for konfrontationer. Vi har lige set det med den her mærkelige kunstner, der hedder Dan Park, som er kommet i fængsel for at komme med racistiske ytringer, og det er rigtig svært at gennemskue, men det er som om, at fronterne er trukket meget skarpere op i Sverige. Og det er helt klart, at det går jo det går også ud over den oplysning og hele den erkendelse, som kan komme via kunsten. Fordi det er jo lige præcis det, der er formålet med det her projekt. Det er jo i virkeligheden, at vi ikke skulle være racister. Det er også derfor, det er så grotesk, at det på en eller anden måde bliver faldet med racisme, bliver nedlagt med racismekortet. Ikke? Jo, og jeg har svært ved at forestille mig, at hvis en lignende forestilling blev sat op i Danmark, så ville vi jo aldrig klage over den og tage den af plakaten. Har vi ligesom været igennem det en gang før, eller hvad? Når du siger, at vi har været igennem det en gang før, tænker du så på det her med Mohammed-tegning og sådan noget? Eller, jeg ved det. Eller historisk film? Ja, det er svært at sige. Jeg tror faktisk generelt, at danskerne på godt og ondt tager tingene lettere, har en højere grad af selvironi, kan godt gennemskue, ligesom, hvad er egentlig meningen med det her. Men man skal passe rigtig meget på, fordi nu kan jeg også, det ligger lige for næsten at komme med nogle stereotyper i forhold til, hvad der er svensk mentalitet og hvad der er dansk mentalitet. Ikke? Mm. Men den er der slående, den forskel. Altså, du har den jo også inden for, i forhold til køn. Mm. Jeg snakker på en konference i Sverige, så skal jeg passe rigtig meget på og skal helst forholde mig intet kønsagtigt med det her sådan utrolige ord, der hedder hen, så jeg ikke kommer til at sige han eller hun, ikke? Mm. Det har vi noget mere afslappet forhold til i Danmark. Men man må sige, det gør det lidt lettere på svensk, så man ikke skal sige han eller hun hver gang, bare kan sige, som hen vil gøre. Jo, det er rigtigt, men der bliver den også sådan lidt indviklet, ikke? Altså, for mig er han og hun nogle umiddelbare. Vi har også transseksuel og så videre, men alligevel, det er lidt lettere at identificere. Jeg synes, jeg kan godt være bekymret over den her tendens til en slags, hvad kan vi selv kalde det, sådan forskelsbenægtelse, at man så laver sproget om. Så vil jeg hellere have, at man i virkeligheden hylder og erkender forskellene, men netop gør dem synlige og gennemsigtige. Det er ikke meningen, at der er et samfund, der fornægter ting og ikke vil tale om det. Det tror jeg ikke bliver udviklet som et godt samfund. Tusind tak, fordi du var med, Stig Jarl, lægter i teatervidenskab. Ja, fortsat god dag. I lige måde. Afrika er dyr, som jeg elsker at forstå. Brilleslangen er min bedste ven. Og brilleslangens hale punkterede i går. Hvem har det lappet den? En sødt lille nikker fra Afrika. Om papa, om papa. Jeg lappede den med gymnastikum. Jon Steffensen, talerchef for Avenue T, og Amalie Lyne, blogger og klummeskribent. Vi hørte lige, hvad Stig Jarl havde at sige, og så derefter spillede jeg et kort klip fra Lille Per og Ulveungerne. Ja, det er et fantastisk klip, det der. Det er fra 1958, mm. Og man ser Lille Per og en pige, som han har gået i klasse med, klædt ud i altså fuldstændig malet sort. En norsk pige, ikke? Eller svensk? Jeg tror, hun er svensk. Svensk, okay, ja. Og de synger så om den her sorte lille nigger fra Afrika. Mm. Og dengang var det jo sådan, altså, man så ikke ned på det på samme måde. Altså, det er jo en erkendelse, vi er kommet til her de seneste mange år, i forhold til, at det her med, at man faktisk skal respektere andre folk og sådan noget. Men så ser vi, altså, så ser vi den svenske pendant her, hvor en plakat bliver taget af, fordi... En forestilling. Det er taget af plakaten, ikke? Ja. Det er det, man plejer at sige, ikke? Hvad er jeres holdning til det? Altså, hvorfor er svenskerne så... Altså, det er jo helt vanvittigt. Man kan sige, det eneste, der er positivt i det her, det er, at sådan som jeg forstår instruktøren, så lavede han det her projekt, fordi han gerne ville skabe noget debat om det her emne. Og det kan man sige, det har han jo fået nu, måske i langt højere grad, end hvis han havde fået lov til stille og roligt at køre forestillingen. Mm. Men jeg synes da, at det er helt absurd. Altså, nogle gange virker det, som om Sverige er på en helt anden planet. Altså, særligt som der blev nævnt også i forhold til køn. Altså, det er jo helt... vanvittigt, hvad der sker derovre. Ja, altså hvordan kan du... Jamen, der var også en sag for et års tid siden med et dansk mikrobryggeri, som lavede øl, og så havde de sådan nogle, billeder uden på ølene med tegneseriefigurer. Og det var sådan nogle kvinder, der var sådan lidt kavalergang, det var sådan lidt Betty Boop-agtig stil tegnet. Og det blev simpelthen forbudt, fordi at blande alkohol og sex... hvilket egentlig der er mange af os, der gør. Men, men det må man åbenbart ikke i Sverige. Altså sådan nogle ting, det, og nu blev det også nævnt det der med hen. Jeg var faktisk lidt overrasket over, at altså, det taler vi meget om, det er jo tit blevet meget latterligt gjort i den danske debat, ikke det der med hen, man siger. Ja, altså hen er jo det her ord, de har for intet køn, som præcis, vi ikke har i Danmark, præcis. Hvor vi sådan får sige hun og han, så siger men jeg blev faktisk lidt overrasket over, at det blev sagt her, at man på konferencer også var nødt til at sige, det var faktisk ikke klar over, at det var så vildt, at det var sådan set også noget, man sagde på konferencer. Jon Steffensen, du rækker hånden op her. Nej, men jeg synes, nu vil jeg godt starte et andet sted, og så er jeg helt enig i, at hvis man sådan lige ser på det, så tænker man, hvad har de gang i det over i Sverige? Man bør samtidig også erkende, at Sverige er jo, i forhold til den debat, vi har i Danmark, om lige kvinder og mænd i bestyrelser, eller lige kvinder og mænd ansat, blandt andet inden for teater, der har Sverige jo opnået, er jo langt foran Danmark, hvis man skal sige det på den måde. Man kan jo diskutere, om det er foran eller bagud. Men der er jo lige mange kvindelige teaterchefer og mandlige teaterchefer i Sverige. Der er lige mange kvindelige og mandlige skuespillere ansat ved Dramaten, altså det, der svarer til Det Kongelige Teater. Mm. Og der er nogle helt klare regler for det. Det er jo det, vi mange i Danmark synes, at vi er helt bagud og stadigvæk er sådan en mandsdomineret samfund med langt flere mandlige hovedroller end kvindelige hovedroller, og langt flere mandlige teaterchefer end kvindelige teaterchefer, og langt flere mandlige bestyrelsesmedlemmer end kvindelige bestyrelser. Så man skal bare på en måde sige, noget af alt det der hen, og hvad ved jeg, det har jo altså gjort, at Sverige på nogle parametre, set ud fra en del danskers point of view, er langt foran. Men ikke alle, ikke min. Nej, det ved jeg godt, men det er bare lige at sige, man skal ligesom sige, hvad kommer først, hønene eller ægget, eller hvad helger midlet og målet? Men det er du da ret i. Selvfølgelig, når man gør de der ting, så har det nogle effekter. Der er jo mange i Danmark, der synes, at vi er håbløst bagud. Så jeg synes, man skal passe på at sige, at Sverige det er bare sådan et stenalder-samfund, eller lever efter middelalderlige kodex, mens vi i Danmark, vi er bare... Rumrejsen 2012. Nej, det synes jeg ikke. Vi talte jo om tidligere i dag, før jeg kom, om det danske velfærdssystem. Om vi havde verdens bedste, men man kunne også diskutere, om svenskerne faktisk har verdens bedste velfærdssystem. For selvom de også er sådan lidt underlige eller lidt foran, så fungerer deres sundhedsvæsen jo rigtig godt. Det der er ved Sverige, det er jo, at det er et sted, vi virkelig har gode muligheder for at sammenligne os med. De har faktisk lavere skat. Ja, lavere skat. Det er der også nogen, der synes, det er vigtigt. Men det var bare, vi får startet et helt andet sted i forhold til hele den der stial ting med hen og så videre. Ja. Og når jeg så godt vil starte der og så lede det ind på det her, så er det fordi, der er selvfølgelig også, jeg synes, vi skal bare passe på at sige, her kommer vi vaden ind med alle de gode danske meninger og rigtige opfattelser af livet og tilværelsen og måden at gøre det på, og så alle andre idioter. Jeg tror, det her i høj grad bygger på manglende kommunikation. At det her, det er jo noget, der er blevet inviteret med til en festival. Det er ikke blevet kommunikeret ordentligt ud. i en by, der har været voldsomt ramt af etniske problemer og bål i gaden og knivstikkeri og drab og hvad ved jeg. Og der er man selvfølgelig et ømskindet. Det er rigtigt, som jeg siger, jeg synes, det vigtigste er jo debatten. Nu har debatten faktisk været større i Danmark end i Sverige. Mm. Men det, jeg vil også ved, det er, at det her, det er, at de er inviteret igen til næste år. Så det er jo ikke sådan, at den her svenske festival har slået hånden af den, Malmø-festivalen hedder den, har slået hånden af den. Tværtimod, så er det et projekt, der skal udvikles. Mm. Og så synes jeg også, man kan kigge ind, hvad er det, man vil med det her projekt? Altså, hvad er ideen med projektet? Det er jo den debat, der er vigtig. Det er jo ikke så meget om, det er jo ikke et kunst, det er jo ikke en scenekunst som sådan, det er en happening. Det er noget, hvor man inddrager, netop hvor man inddrager, kan man sige, mennesker, borgere, ligesom har borgerscenen i Aarhus osv. Og det har man jo gjort her, og så har man fået en debat om det. Hvis ikke den var blevet taget plakaten, så havde vi sikkert aldrig hørt om den, for eksempel. Ja. Netop. Og Malie, hvad siger du til? Men Malie, er du ikke enig med mig, Jon, at hvis man, altså, hvis man gerne vil bringe debatten videre og skabe debat og større forståelse grupperne imellem osv., at hvad hjælper det så at lukke ned for sådan nogle ting? Fordi det er jo lidt med, at der er nogen, der lægger op til debat, og det kan være, at vi ikke er helt enige i måden, de gør det på, eller vi ikke helt kan forstå det, og så er løsningen bare at lukke ned for det. Altså, det kommer man vel ikke ved. Men så, ja. det kræver bare en større kommunikation. Altså, hvis det er nogle grupper, mindretalsgrupper i Sverige, bliver opfattet som racisme, så er det fordi kommunikationen har været dårlig, eller at nogle andre ting er gået galt. Fordi det her, det er jo netop næsten, som det har været fremme, det modsatte racisme. Dog har jeg stadigvæk svært ved at se, hvis jeg klæder mig ud som pakistaner og går ned i en grønhandler, og så er der nogen, der kommer og spørger, hvad er prisen på gulerødder eller squash. Ja, det er jo ikke så underligt, fordi så ligner jeg pakistaner. Jeg kan ikke rigtig se, hvad der kommer ud af det. Altså, men det er klart, at hvis man bliver tiltalt på en anden måde, fornedret, fordi man skifter køn eller hudfarve, så er det jo en ret interessant. Og det har vi jo set i Danmark også med folk, der er gået ned af gaden med kalot på eller med tørklæde på og sådan noget, for netop at se, hvad er det for nogle reaktioner, man får. Ja, det var altså, faktisk, synes jeg, der sådan set er meget interessant. Det var faktisk en journalist fra Radio 24/7, der gik ned af gaden med kalot igen for reporterne. Jeg har lige en ting, jeg skal vise her på falderæbet, fordi det her med blackfacing, og måske har vi faktisk haft diskussionen før. Ja, nu holder jeg helsides for information op. Kan I fortælle mig, hvad der er på den? Jamen, jeg kan godt huske den. Jamen, det er Pia Kærsgaard, som netop er blevet blackfacet. Ja. Hun har simpelthen mørkt hår og helt mørk hud, og så står der så, man bestemmer ikke selv, hvor man bliver født. Og det var egentlig meget sigende, at vi faktisk i Danmark med vores frie presse allerede har haft den her. Det er jo også en karikatur af hende. Jamen altså, der er jo stort set ikke noget, der bider på os overhovedet. Og jeg ved godt, man skal passe rigtig meget på. Men jeg vil da godt sætte spørgsmålstegn, og der kan vi nok blive uenige, ved den der demo, Rasmus Jarlov lavede sidste lørdag, hvor i øvrigt midt i synagogetiden, det forstod jeg ikke helt, hvorfor det var det valg, men hvor man skulle gå igennem Nørrebro med kalotter på. Altså, det er jo næsten at prøve at skabe en eller anden form for ravage, altså bede om, eller næsten ønske, der skete et eller andet. Nu sætter jeg på spidsen. Men der kan man sige, at vi er jo ikke samlere i det her land. Vi er jo spredere. Og det havde jo været smukkere at lave en demonstration, der ligesom knyttede, at alle religiøse symboler skal kunne færdes. Men det, jeg synes, der er lidt sjovt ved hele den Jarlov-debat, det er, at de mennesker, som i dag er meget kritiske over for ham, og hvad det han gjorde, de sagde jo sjovt nok ikke noget, der ellers blev gerne at tog et muslimsk hovedtørklæde på. Og det var jo for mig at se samme øvelse. Ja, men det er bare ind på, det er jo ikke ind i det konkret. Jeg synes, vi er meget spredere i det her land. Altså, vi prøver at nå konfrontationen. Og der må man sige, her i Sverige, der har man lige et øjeblik prøvet at sige, skal vi ikke prøve at samle? Og jeg synes, det er vigtigt nogle gange at lytte til, hvad der også sker. Altså, at selvom vi er så tæt på hinanden, så opfatter vi kulturelle ting helt forskellige. Eller kulturer er forskellige. Baseret på diskussionen mellem Jon Steffensen, som er talerchef på Avenue T, og Amalie Lyne, som er blogger og klummeskribent, og vores avislæsergæster i dag, så kan vi måske konkludere, at vi danskere måske er mere rede til at tage konklusionen, hvor svenskerne prøver at undgå den. Du lytter til 24/7 Weekend med Thomas Noppen og Katrine Jo. Katrine? Thomas? Kunne du finde på at flytte til landet? Nej, det kunne jeg ikke. Kunne du det? Jeg kommer derfra. Og der er virkelig dejligt derude, men jeg tror måske nærmere, at jeg ville flytte til en større by, hvis det var. Hvis altså jeg ikke skulle blive ved med at bo i København. En af de andre, ja okay, en større provinsby altså. Ja. Jamen ja, men vi er jo nok som folk er flest landsbyen tæt på Fole. Eller landsbyen Fole. Landsbyen Fole tæt på Ribe i Jylland. De tager utraditionelle metoder i brug for at lokke beboerne til byen. De sælger byggegrunden for en enkelt krone. Globus Kina på Radio 24/7. Vi ved meget lidt om Kina. Men hvis der er én enkeltstående faktor, som påvirker vores velfærd nu og i fremtiden. Ja, vi skulle så ikke spille et klip for Globus Kina, vi kom lidt skævt ind på den. For Julrup Færgeby. Nej, men historien, vi gerne vil fortælle, det er, at lokale ildsjæle i Fole har samlet penge sammen og købt 5 grunde af Haderslev Kommune for 75.000 kroner. Og i dag kl. 12, så sælger de dem for 1 krone stykket på auktion. Vi beskrev initiativet i eftermiddagsprogrammet og reporterne i onsdag, så vi besluttede for at følge lidt op på sagen. Morten Jørgensen? Ja. Godmorgen. Godmorgen. Du bor på Folevej i Fole. Du er formand for Folehallen og er med i det her initiativ. Det er jeg nemlig, ja. Prøv lige at forklare os, hvordan er det her kommet i stand? Jamen, vi har jo været en flok ildsjæl, der sådan gennem længere tid at kigge på en udstykning, som, hvor der er blevet bygget hus for et tid siden. Og det har vi tænkt, det er lidt synd, at det ikke bliver udnyttet mere. Og vi mener, vi har et godt projekt herude i vores lille landsby Fole, som ligger i et smørhul mellem Kolding og Esbjerg, hvor man er tæt på det hele, så mente vi, at vi havde et godt projekt, og i stedet for at bruge penge på alle mulige andre ting, så købte vi de her grunde. Og så det skal vi prøve at lave et eller andet ud af, og så sætter vi dem til salg for en krone for ligesom at skabe noget opmærksomhed. Mm. Ja, og altså grunden koster en krone, men det kræver jo så, at nogen vil betale den pris, det koster at bygge et hus. Ja. Ja, hvis nu der sidder en enkelt lytter, der ikke kender Fole, kan du så ikke prøve at forklare os, hvorfor er det værd at flytte til Fole? Jamen det er, fordi vi har egentlig alt, hvad der er behov for at få en tryg opvækst. Vi har dagplejer herude, vi har børnehave, vi har en velfungerende friskole med topmoderne faciliteter. Alt sammen noget, der ligger tæt på, og så senere så har vi jo et topmoderne idrætshal i forhold til størrelsen, og det er helt unikt. Og vi har, alting er tæt på, og vi har nærhed og samvær, som gør, at man får noget helt andet, end hvis man bosætter sig i en større by. Og hvorfor er det er vigtigt for byen, at der flytter nye til? Jamen, vi kigger hele tiden på udvikling frem for afvikling, og det er hele tiden den måde, vi har arbejdet på. Alle de projekter, vi har sat i gang, det har været at kigge fremad. Og det mener vi også, det her det er. Det er anderledes, og det giver selvfølgelig lidt opmærksomhed, og det er det, vi gerne vil have. Men vi mener også, det er nødvendigt, at vi hele tiden får bygget nyt. Vi har igennem en årrække fået bygget et nyt hus om året i byen. Og det tror vi, det er nødvendigt for ligesom at have den rigtige boligmasse. Mm. Ja, fordi hvordan har det ligesom stået til med hussalget i Fole de seneste år? Er det den her klassiske historie med fraflytninger og hvad man ellers hører om det såkaldte udkants Danmark og de mindre byer? Ej, vi har ikke været så udtalt ramt som så mange andre steder. Måske lidt, fordi vi har hele tiden kæmpet hårdt for de ting, vi har, og også har nogle tilbud, som man ikke har andre steder. Altså, det er unikt, at du kan sende børn i cykel allerede fra børnehave eller næsten. At de skal cykle hen i 0. Og gå i skole og cykle hjem igen og cykle til aktiviteter. Så det betyder måske, at mange de tror, at der er meget mere kørsel ved at bo på landet, men i sidste ende, så tror vi næsten, at der er mindre kørsel, fordi du, når du først er herude, og selvfølgelig skal du handle på vejen, men ellers så har du alle de ting, du har behov for herude. Morten, hvor mange mennesker bor der i Fole? Jamen, vi er lidt over 100 husstande, så vi bor 300-400 mennesker herude. Okay. Så det er jo ikke et kæmpe sted, men altså, vi kender hinanden alle sammen. Og det er da meget hyggeligt. Hvor mange boede I Fole for 10 år siden? Jamen, der har været nogenlunde det samme. Altså, det har været nogenlunde status quo hele tiden. Vi har haft en fornuftig tilgang af børnefamilier hele tiden, som gør, at vi har holdt befolkningstallet i ro. Mm. I holder den her auktion kl. 12 i dag. Hvad forventer I? Får I solgt alle grundene, eller hvordan lover det? Jamen, det håber vi da. Altså, det kan vi jo ikke sige ud fra. Vi har fået nogle forhåndstilkendegivelser, så vi er da lidt optimistiske. Om vi får solgt alle sammen, det ved jeg ikke, men det håber vi da bestemt. Mm. Hvis det går rigtig godt, så må vi jo købe nogle flere. Vi har jo lidt flere grunde herude, vi også kan tilbyde senere. Okay. Så der er altså nogen, der allerede har udvist interesse? Ja, vi har fået nogen til forhåndstilkendegivelse, men hvad det bliver til, det ved vi ikke endnu. Det må vi se her kl. 12. Ja, okay. Hvor mange forventer jeg der møder op? Er det noget, der som ligesom tiltrækker hele byen, det her arrangement? Ja, det er klart. Lokalt er der jo stor interesse for det. Det er spændende, det er jo, hvor mange vi trækker udefra. Vi regner da bestemt med, at vi har fået skabt så meget rør og opmærksomhed, at der kommer nogen og kigger til os. Og forhåbentlig også nogen, der går i byggetanker, som vil have ud og kigge og se, hvad muligheder det kan give. Morten, når man ser sådan nogle auktioner her på film, så er der altid sådan nogen, der ikke er der, som kan ringe. Ja. Er der den mulighed i dag, at man kan deltage på telefonauktion? Ja, det foregår jo ikke engang som auktion. Altså, du får den her grund for en krone, så det er først til mølleprincippet. Nå, ja, okay. Så det er ikke sådan, at vi sætter prisen op undervejs. Den koster en krone, og så er det det. Okay, men... Så hvordan foregår det? Den, der ligesom råber højst hurtigst? Ja, det har vi vores ejendomsmægler, Torben Strøm fra Haderslev. Det styrer han, og det har vi stor tiltro, og det skal han nok finde ud af. Okay. Så der er ikke et nummer, vi kan sige til vores lyttere, at de kan ringe på, hvis de er interesseret i en grund i Fole, eller hvis der er nogen, der er i nærheden? Ja, så skal de da helt sikkert ringe til Nybolig Haderslev. Jeg har da et nummer, hvis I vil prøve det, så skal de nok komme igennem til ham. Okay, eller vi kan lige sige, at I skal google Nybolig Haderslev, hvis I vil købe grund i Fole. Nemlig. Morten, vi ringer til dig i morgen for at høre, hvordan det er gået, og så skal du have tusind tak. Det var så lidt, du, og tak for det. Det er godt. Hej. Hej. Hej. Hej. Globus Kina på Radio 24/7. Vi ved meget lidt om Kina, men hvis der er én enkeltstående faktor, som påvirker vores velfærd nu og i fremtiden, så er det Kina. Hver uge tager Christina Bortrup og Louise Windfeldt Høberg dig med til Kina. Kineserne, de løser ikke et problem, de opløser et problem. Dengang for 30 år siden var fuldstændig lukket, og som så i dag dominerer verdens dagsorden. Folk gik rundt og spyttede på gaden. Det var ulovligt at køre med lys på sin cykel. Kineserne ved mere om os, end vi ved om dem, men det laver vi om på i Globus Kina. Kina er på mange måder et meget hårdt land, ikke? Altså det her med, at menneskeliv altid har været billige i Kina. Vi lærer selv noget nyt hver eneste gang. Og det ved vi, at du også vil gøre. Øg din Kina-faktor. Hver søndag kl. 14, her på Radio 24/7. Ja, så kunne vi høre om projektet i Fole med at sælge billige grunde til 1 krone stykket. Jeg synes, det er et friskt initiativ. Det synes jeg også, der er. Jeg er lidt spændt på, hvordan det kommer til at foregå, hvis nu der er... Altså, de har jo 5 grunde, og hvis nu der er 10, der rækker hånden op og råber, at de alle sammen vil have dem, og hvad gør man så? Men han sagde, det var noget med, at de kunne købe flere grunde, hvis det var. Mm, ja, så der var lidt ekstra gear af til næste gang. Der er gang. Muligheder. Vi sidder her, klokken er 20 minutter i 10, lidt under faktisk, og vi har Amalie Lyne, blogger og klummeskribent, som avislæsergæst her i studiet. Amalie, hvad har du fundet? Men i dag er der også en stor historie om det her med politikernes løn. At der er et flertal af danskerne, som synes, at politikere får for meget i løn. Og der er så også en masse eksperter, der bakker befolkningen op og siger, det er også rigtigt. Det er jo sådan en debat, der sådan løbende bliver taget. Og nu er den oppe igen. Altså, jeg har arbejdet med politikere i mange år. Ja, for hvad har du været tidligere? Jamen, jeg har været pressechef inde på Christiansborg. Mm. Og jeg synes nogle gange, man fremstiller det lidt forkert, fordi det er et helt usædvanligt job at være politiker. Men det er klart, der er også stor forskel, ikke? Det er også der nogle gange går galt debatten, for det er klart, at hvis du sidder i et af de store partier, Socialdemokraterne eller Venstre, og sidder nede på bagerste række og er sådan helt ukendt, der er jo mange navne, vi slet ikke kender fra de store partier, ikke? Mm. Så er det klart, så kommer man ret let til pengene, og hvis man har kun et enkelt lille bitte ordførerskab. Det kan man vel ikke gøre for, at man får et lille ordførerskab. Man får vel tildelt det, og så må man gøre det bedste. Ja, og der er også nogle forskelle i tillæg og så videre. Ja. Men på den anden side, hvis du sidder inde i de små partier, eller du sidder med mange ordførerskaber, så er det altså rigtig, rigtig hårdt. Plus, at så er der jo jer i medierne, ikke? Så det betyder jo, at man er konstant til rådighed. Det er jo en del af jobbet som politiker. Man skal hele tiden være til rådighed. Både hvis man er en af de der kendte, som hele tiden skal sige noget om alting, men jo også hvis man er en af de ukendte, fordi så bliver man nødt til at komme på det, man nu kan, de muligheder, man nu engang får. Og det er jo altså fra klokken 6 morgen til nærmest nu med news, og det er jo nærmest hele døgnet. Ikke? Mm. Bliver man ikke lønnet efter, hvilken post man har også? Det er rigtigt, det er også, jeg sagde. Der er lidt nogle forskelle i tillæg og så videre. Men stadigvæk... Men ikke det store, eller hvad? Nej, altså jeg synes bestemt ikke, at det er fyrsteligt for dem, der arbejder meget. Det synes jeg ikke, det er. Nej, plus, og der, sige... også, der er jo også en kæmpe usikkerhed i det. Det er jo også derfor, at lønnen skal være lidt høje, fordi det ser vi jo også, det har også været en debat frem, at når man så er færdig som politiker af den ene eller anden grund, så er det ikke altid lige let at komme tilbage og lave noget andet. Og det rejser, altså det rejser også en anden god diskussion, det er det her med, at de ikke kan få job, nogen af dem, når de kommer ud. Mm-hmm. Altså de er jo ikke ligesom Jeppe Mikkelsen, som vi talte med tidligere i dag, som stopper stort set før han er kommet i gang. Han har kun været der en periode og er stadig i gang med at studere. Ja, ham skal det nok gå meget godt. Ja. Men dem her, der har været, altså Tine Auervig Huggenberger, som var gæst tidligere, hun nævnte de her ungdomspolitikere, som lige fra de har været 15 år, har trænet sig i at være ligesom de voksne. Mm. Så kommer de ind i Folketinget som 20-årige, og så efteraber de resten af livet. Mm. Og så på et tidspunkt, når de ikke bliver genvalgt som 40-årige, så står de med en halv statskundskabsuddannelse og ikke noget arbejdserfaring. Og de kan ikke få job. Nej, nogle af dem kan nok godt. Altså, nogle af dem er jo ret dygtige, men det ringer, og det er jo en anden særlig ting, det vil være politiker, at hver fjerde år, så er du lige pludselig, så er alt op i luften, ikke? Og man kan jo ikke vide, der kan ske, det kan vi jo se, der kan ske så mange ting i politik, men det, man kan simpelthen ikke vide sig sikker. Men det er så et andet aspekt, er det der, det ved jeg ikke, om jeg taler om også tidligere, det her med levebrødspolitikere, du nævner om de ungdomspolitikere. Det kan vi tale meget om, så bare fortsæt. Ja, altså det synes jeg også nogle gange, man ser en lille smule forkert på, fordi politik er jo altså også en profession for sig selv, som man skal være dygtig til. Vi ser jo tit, når man hiver folk ind fra erhvervslivet og andre, det går ikke så godt ofte, fordi jo, at det er en særlig profession, og derfor synes jeg ikke, at man skal se ned på folk, som har øvet sig i ungdomspolitik. Mm. Ofte er det altså dem, der er meget dygtige. Jamen, men er det ikke fordi, at man også ligesom vurderer dem fra forskellige altså, steder, ikke? Altså hvis man som en medieperson vurderer en politiker, hvis man er politisk journalist, så tænker man, okay, kan du være skarp i debatten, og kan du lukke af, og kan du forsvare dig og sådan noget, men hvor man måske som menneske, og der er jo den her mistillid til politikere, jeg tror det er omkring, altså politikere er helt nede sammen med brugtvognsforhandlere, ikke? Og journalister, ikke? Ja. Men hvis man som menneske skal høre på de her politikere, som er trænet i at forsvare sig hele tiden på den akkurat samme måde, er det så ikke befriende, at der kommer de her folk ind, som har lavet alt muligt andet? Jo, men det synes jeg også er fint, og det skal der bestemt også være plads til, selvfølgelig skal der det. Og de får da tit en for hård en medfart, de her mennesker, der kommer udefra. Jeg kender for sig, jeg arbejder for Liberal Alliance, da Joachim B. Olsen stillede op. Stadigvæk lider han jo under det, ikke? At folk synes, det er så frygteligt. Han er bare vild med dans, og han er bare kuglestød, og han er sikkert bare rigtig dum. Han er en af mine favoritpolitikere. Ja. Han siger tingene. Altså, han er ikke så trænet. Han går ud og siger, men han er jo faktisk rigtig dygtig. Altså, hvis du sammenligner med andre politikere, så er han jo også dygtig i de discipliner, du nævner med debat osv. Altså, man skal jo kunne begge. Og så er der jo alt det, der foregår på Christiansborg, som medierne ikke synes er så interessant, at det ikke. Men alt det her med de forhandlinger, der foregår på gangen, og hvordan man begår sig der. Det er altså noget, man skal øve sig på, og man skal være rigtig god til. Det er jo noget helt andet. Det er der, hvor kameraerne ikke er tændt. Ikke? Og det er altså ikke alle, der kan det. Men og der tror jeg helt klart, at det er en fordel, at man har øvet sig i mange år. Så hvis man har været integrationsordfører i Venstres Ungdom Køge, så... Nej, altså ikke nødvendigt, men hvis man har været mange år i ungdomspolitik, ikke? Jo. Ja. Nå, det var snakken om levebrødspolitikere. Mm. Du lytter til 24/7 Weekend med Thomas Noppen og Katrine Jo. Her i Radio 24/7 Weekend har vi jo avislæsere på besøg. Og i løbet af dagen har vi haft besøg af først Kim Østerby, som var forbundsformand i Fængselsforbundet. Mm. Så havde vi besøg af Tine Auervig Huggenberger, direktør i brancheorganisationen Kreativitet og Kommunikation. Og så er vi lige blevet forladt af teaterchef for Aveny T, Jon Steffensen. Men heldigvis så har vi stadig blogger og klummeskribent Amalie Lyne på besøg. Ja. Og Amalie, nu har vi lige talt om levebrødspolitikere, men der er også andre væsentlige historier her i ugens løb, som du har bidt mærke i. Og, ja. Og hvad har du lige der? Jamen, politikken har en forside historie om familiepolitik. Og de har lavet en undersøgelse, der viser, at hver tredje danske forældre har afleveret et sygt barn i institution eller i skole. Og der er nogle pædagoger, der taler om klokken 13-feberen, som åbenbart skulle være, at når den der panodil, man har givet ungen om morgenen, den ikke virker mere, så kommer feberen tilbage. Det er tilbage. Et fantastisk begreb, ja, klokken 13-feberen. Ja, ja. Og jeg synes jo generelt, at vi har alt for lidt fokus på familiepolitik i Danmark. Vi er begyndt at få det mere, heldigvis. Debatten er begyndt at køre. Men jeg synes, det er en rigtig vigtig debat, fordi jeg synes, vi har skabt et samfund i dag, hvor at det er meget svært for familier at gøre noget andet, end de fleste gør. Altså det er det der med, at man skal have to indkomster, og så skal børn i institution i 8 timer. Og det er ligesom modellen. Det er ligesom den mulighed, der er. Mm. Og den er du ikke helt enig i? Nej, jeg synes, det kan være fint for mange. Altså jeg tror, der er sådan set er mange familier, der trives med det. Og så synes jeg, det er fint. Men jeg synes, det ville være dejligt, hvis der var flere valgmuligheder. Altså hvis der var større mulighed for at man kunne indrette sig på en anden måde. Mm. Og nu har vi jo talt om svenskerne i dag. Mm. Og så er der jo, som en del af artiklen, så står der jo, nu ryster jeg lige med avisen her, ikke? Mm. At svenskerne, de faktisk har 60 sygedage. Ja, de har altså nogle fantastiske, de har også nogle barselsforhold, som er helt vilde. Det ja, er der er også en grafik over barselsforholdene, er der ikke det? Den er ikke på forsiden, den er lige inde i der. Det kan være den inde i, ja. Men det er jo sådan, at svenskerne har, jeg tror det er 9 uger øremærket til mænd og til kvinder. Ja. Og i Danmark, der var det jo en stor skandal, at den nuværende regering ikke øremærkede barsel til mænd. Ja, i Danmark er det sådan, at der er 18 uger øremærket til moren og 2 til faren. Mm. 52 uger i alt, og i Sverige er det altså 69 uger. Ja. Hvor vil du helst være, Amalie? Jamen, jeg synes ikke, man skulle øremærke. Nej, det er frit valg, ikke? Jo, helt sikkert. I dag er det jo faktisk sådan, det er der jo ikke så mange, der ved, men i dag er der jo meget, der øremærket til kvinden. Altså, det synes jeg jo sådan set heller ikke, der burde være. Jeg synes, det burde være helt op til den enkelte familie. Men Har du slået op der? Ja, jeg har grafikken her, ja. Lad os lige tage, hvad forskellen er. Amalie, kan du ikke lige beskrive de forskelle, der er mellem Danmark og Sverige? Jo, her? Katrine, du sagde lige det med barselen. Ja, 52. 52 og 69. Ja, ja. De har mere barsel i Sverige. Mm. Så har de så bare det der øremærkning, som jeg jo synes lidt er en indgriben i folks frivalg. Mm. Men så har de altså flere barns sygedage. Mange flere 60 årlige. Nu læste jeg lige det sådan noget med, at så får de 80% af lønnen. Ja. Det er godt nok mange dage. Men det er jo langt, langt mere, end vi har i Danmark. Ja, det er det. Det er jo, altså, jeg tænker også, at nogle gange, når man ser sådan en artikel her, må der være strammet lidt eller et eller andet, fordi om man har 60 omsorgsdage, ret til 60, så må det være, fordi det sikkert indbefatter retten til, hvis man har et barn, der bliver langtidssygt. Mm. Det er simpelthen røget ind i samme ordning, og der har vi vel også, og det ved jeg ikke, nu prøver jeg bare, men vi har vel også en eller anden ordning i Danmark, at hvis man får et barn, der bliver langtidssygt, så har man mulighed for at gå på orlov for sit arbejde. Mm. Altså det her, det er jo sikkert i forbindelse bare med de som almindelige sygedage med klokken 13 feberen. Ja. Altså nu gætter jeg, men jeg synes bare, det virker helt vildt med 60 dage sammenlignet med 1 og 2. Ikke? Jo, men så synes jeg også, det man sådan nogle gange glemmer i den her debat, ikke? Jeg synes, der er mange, der sådan taler om at så skal vi også for at få flere kvinder ind i ledelse og så videre, så skal der være bedre forhold for sådan nogle ting i forhold til familien. Og der synes jeg også bare, altså en ting er, hvad man har ret til, noget andet er jo, hvad man sådan, synes, man kan i forhold til det job, man har. Fordi det er klart, at hvis du insisterer på at tage fuld barsel, og at du er den, der er hjemme, hver gang barnet er sygt, og så meget som muligt, og i hvert fald ikke sendt til barnet sted, så er det måske også lidt svært at være topchef, ikke? Mm. Det kan godt være, at retten så er der, men altså kommer du videre i din karriere, hvis du insisterer på at være så meget hjemme. Og der synes jeg nogle gange, at mange danske kvinder i danske debat sådan lidt misser det der aspekt, ikke? Altså de vil have det hele. De vil både have alle de der rettigheder og kunne være super meget hjemme og hente deres børn kl. 3, og samtidig vil de altså også være bestyrelsesformand og topchef og sådan noget. Og det kan man ikke. Det er en illusion. Og det er forkælet, mener jeg. Jamen er der ikke nogle eksempler på folk, der faktisk gør det? Altså, det ved jeg ikke. Mænd har jo aldrig gjort det der. Mænd, der er kommet frem, har jo altid været meget væk fra deres børn. Ikke? Prioriteret karrieren. Kommet sent hjem. Ja. Jamen, jeg tænker bare, hvad Helle Thorning, hun har da 2 børn, har hun, ikke? Og jo. Margrethe Vestager har 2 eller 3 også. Eller noget, ikke? Nu må jeg sige, nu ved jeg så ikke, hvor meget tid de har med deres børn, men de har i hvert fald kombineret det der med at få en karriere og have børn. Ikke? Mm. Så der er jo muligheder for det. Men selvfølgelig kan man gøre det, men jeg tror da ikke, at Margrethe Vestager eller Helle Thorning har været sådan en, der siger, at nu går jeg hjem klokken 2. Altså, de har så klaret sig på anden vis, og det synes jeg er fint, man skal indrette sig, som man vil. Men jeg synes, der er mange i debatten, som vil begge dele. Mm. Altså, som vil have, at hvis vi skal have flere kvinder frem i topleder, så skal man også kunne være topleder på 37 timer. Og det kan man ikke. Altså, det synes jeg er forkælet at kræve. Men det her med at øremærke, altså som de har 9 måneder til mænd og 9 måneder til kvinder i Sverige, det er heller ikke den rigtige vej at gå, tænker du? Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Bør man ikke måske bare, altså i Danmark er det 18 og 2, det er jo en kæmpe forskel. Ja, Kunne man ikke mødes en lille smule mere, eller hvad? Altså det, nej, det, jeg synes, det må det er jo altid kvinden, der tager det, og så mister hun ansignitet og kommer bagud i karriereræset. Men ved du hvad, jeg tror simpelthen, jeg synes simpelthen, det er så mærkelig en diskussion om øremærket barsel, at det bliver fremstillet som om, at kvinder i Danmark er sådan nogle svage nogen, der bliver undertrykt af deres mænd, og så bliver de også tvunget til at tage barselen, og hvor er det synd for dem, og det er altid dem, der står med det syge barn. Og sådan. Det er jo ikke sådan, virkeligheden er. Det er jo fordi, at mange kvinder gerne vil være den, der tager det meste af barsen, og gerne vil være dem, der er hjemme. Altså det er fremstillet som om, at kvinder er svage i moderne parforhold i dag, og ikke har noget at skulle have sagt. Det er jo simpelthen løgn. Altså, det er jo nærmere omvendt. Jeg synes, det må være op til den enkelte familie. Men jeg synes som sagt heller ikke, der burde være noget, der burde være øremærket til kvinden. Altså hvis man har en familie, hvor at man synes, at barnet skal have flaske, og faren skal være hjemme, og moren skal arbejde, synes jeg, det er rigtig fint. Altså det skal man selv kunne bestemme. Så vi skal i hvert fald sørge for at have nok barsel, som de så kan fordele imellem sig. Ja, altså som i virkeligheden, hvis man bliver meget ideologisk, synes jeg jo, at folk et eller andet sted selv burde betale deres barsel, men det kræver en helt anden skatteforhold. Ja, det er en længere diskussion. Ja. Hele systemet. Lige præcis. Det venter vi lidt med til en anden gang. Yes. Manna er født som mand, men drømmer om at rejse til Thailand, hvor hun kan få fjernet sin penis. Stemmen har hun dog fået på plads. Jeg bruger heavy metal. Det her er min gamle stemme. Det er noget helt andet. Og så har jeg simpelthen bare gået op og sagt, så ned her. Transmanden Niels blev lige omvendt født som kvinde, men rejste for nylig til Serbien, hvor han fik lavet en penis. Men penis så jeg faktisk først på dag 5 efter operationen. Det var faktisk ikke så sjovt, fordi jeg fik det af, og så var den meget, meget lille. Og der blev jeg sådan rimelig chokeret. Lyt med, når vi sender Radio 24/7 dokumentaren Mænd og kvinder, og få et indblik i følelsen af at være født med den forkerte krop. Den er som sagt meget lille, så man skal ikke forvente at kunne penetrere. Det er i dag kl. 13, her på Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7 Weekend med Katrine Jo og Thomas Noppen. Som gæst, som avislæser, har vi Amalie Lyne, som er blogger og klummeskribent. Og tidligere, der kom vi lige ind på den her kalotdebat, det var da vi stadig havde Jon Steffensen i studiet. Men vi fik ikke helt gjort den færdig, fordi Jon han nævnte det her med, at det måske havde været lidt en gimmick fra Rasmus Jarlovs side med at arrangere den her kalotdebat i lørdag. Så han nævnte også, at det var lige oven i shabbaten, så der kunne ikke gå jøder med. Altså, ja, det er rigtigt nok, det var lidt mærkeligt. Det var lidt underligt, ikke? Men TV2 News kunne, så det kunne godt være, at det var årsagen. Ja, det kan godt være, det der blev timet i forhold til. Men så efterfølgende har vi jo haft debat om en kalot det samme som et tørklæde og retten. Altså primært Pia Kjærsgaard har været i vælten for ligesom at gøre forskel på religiøse symboler. Mm. Kalot og tørklæde. Amalie, hvad mener du om det? Jamen altså, det er klart, at Pia Kjærsgaard går jo helt fejl, og det kan jo ikke være nogen tvivl om. Altså selvfølgelig, hvis man har lov til at bære det ene religiøse symbol, har man også lov til at bære det andet. Men når det så er sagt, så synes jeg da også, at man skal have lov til at diskutere, at det er klart, at med det klima, vi har, og det samfund, vi har i dag, så er det klart, at de to ting betyder, udsender forskellige signaler. Altså det synes jeg også, man må give Pia Kjærsgaard ret i. Jeg synes bare, hun er helt gal på den, når hun så vil forbyde det ene og ikke det andet osv. Men det er jo rigtigt nok, at jøder i Danmark og muslimer i Danmark, det er jo to forskellige diskussioner. Altså, det, er jo, det synes jeg også, der er nogen, der måske slet ikke vil være ved, at det er. Ja, altså hvordan vil du sige det? Altså at muslimerne eller jøderne mere udsat? Det ved jeg ikke. Altså det er jo også en anden interessant ting i den her debat, at det er svært at få tal på. Ikke mange af de her episoder bliver jo ikke anmeldt, hverken på den ene eller den anden side. Så det er sådan lidt svært at overskue. Men det, jeg mener, det er bare, at vi har jo nogle integrationsproblemer. Og hvis man kigger i statistikker, kriminalitetsstatistikker osv., så er der nogle problemer med mange nyere ankommende indvandrere, som der ikke er med jødiske borgere i Danmark. Og den forskel er der bare, ikke? Det må man have lov til at tale om, synes jeg. Men derfor skal de vel begge to have lov til, eller begge samfund have lov til at gå med deres religiøse... Helt sikkert. Og brugen af tørklæder hænger vel ikke sammen med kriminalitet? Nej, det gør det ikke, men det er klart, der bliver udsendt nogle andre signaler. Altså, det gør der. Det var lige det sidste her fra Amalie Lyne, som er blogger og klummeskribent på Berlingske, er det ikke? Jo, Berlingske. Ja, det har jeg ikke lige husket at nævne. Nej, men, jeg er også ny. Og du, jamen, så husk at gå ind og læse bloggen. og Amalie har været gæst som avislæser, og det er jo avislæseren, der kigger på ugens historie og giver sit besyn på og sin holdning til, hvad der er sket, og især også, hvad der er sket herinde for altså, din sidste døgns tid. Mm. I morgen, i 24/7 weekend, der skal vi se på et angreb på det ultimative syn på kapitalismen. McDonald's. Da den kolde krig sluttede, så blev der åbnet verdens største McDonald's på Den Røde Plads. Det er jo sådan, at vestens forhold til Rusland, det køler rigtig, rigtig meget af. Og der er jo indført sanktioner i forbindelse med krisen i Ukraine. Og det seneste, der er sket, det er, at Rusland er begyndt at lukke McDonald's i Moskva. Og de siger, at det er på grund af fødevarehensyn. Det skal vi snakke om i morgen, men nu er der nyheder.